الله دا غین په سبب د ایمان او د توحید باندې راضی وی وهم من خشیته مشفقون او دا ملائک من خشیته د وجد یرید الله نه مشفقون یریدن کلی دا د مشرکانو د عقیده تردید کوي دای په ملائک د الله د پاره اعوذ بالله د لړو غنتی دي او دای زمونږه شفارس کوي نو الله وای ملائک خو زما عزتمن بندگان دي زما د فیصله نړواندی کیږي نو زه چې سووا مغه کوي او دا ملائک شفارس نه کوي مگر دا غا چا د پاره چې د ایمان او د توحید دا عقیده د وجن الله د عین رضا دي ملائک به پرز د قیامت شفاعت کوي او د چا د پاره وکي د مؤمنانو موحدینو د پاره وکي ملائک وي دنیا کې شفارس کوي خو هغه شفارسم د مؤمنانو د پاره دنیا کې شفاعت څه ده لکه وګوره سوره مؤمن صلی الله علیه وسلم پاره کې راځي ابتدا د سوره مؤمن وګورئ الله د ملائکو د شفارس ذکر کوي آیات و مغورئ وم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الذين هغ ملائك يحملون العرش چه عرش ده الله پورته کړي ومن حوله هغ ملائك چه غیر چاپیر ده عرش نوي يسبحون بحمد ربهم پاکی بیانوی سرد حمد بیانو لدخ پل ربنا ویؤمنون بیهی او ایمان ساتی پا اللہ بانی ویستغفرون او بخن غواری دا ملائک للذین آمنو حق کسانو تا آمنو چی ایمان روڑے لا الہ الا اللہ والا عقیدے قبول کرے او دا ملائک پخپل دعا کسوئی رب بنائے زمونگ ربا وسعت د شرک او گناهونو نه توبه واسي وتبعو سبيلك او رواني استاد لار پسې استاد کتاب پسې الله چې څوک د شرک او کفر او گناهونو نه توبه واسي او استاد کتاب او استاد لار پسې روان دي نو تورته بخنو کې وقهم عذاب الجحيم او بچ کې هغه د عذاب د جهنم نا ګر ایمان دور لوی نعمت ته چې د عرش مقرب فرشتي دعا کوي او بیا سوې ربنا اعزم غربا وادخلهم وردن کې دا ایمان او توحید والا جنات عدن جنتونو د مشګریتا التي هغه جنتونا وعدتهم چې تا ور سره وعده کړي او الله یوازې دینا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ او هغه چې نیکان تیر شوی دی د دې د مشرانو نا او ازواجهم او د دې د بیبیانو نا او ذریاتهم او د دوی د اولاد نا انک انت العزیز الحکیم بشک ته زور او حکمت والا دا د ملائکو دنیوی شفارس ته او پرز د قیامت به مې شفارس کوي خوشاله پاره ایمان والو د پاره توحید والو د پاره تب ان شاء الله به حضور سبق کړو وصلی الله تعالی فرمای و مې یقل منهم او هر غچا چې وې منهم د دې ملائکو نا یاد دې مخلوقاتنا انی الہن چې بشک زد عبادت مستحقم د بندګۍ حقدارم او معبودم او ماته عبادتونه او بندګي کوي من دونه الاو د الله نه فذالک ندغک استا نجزیه جهنم سزا ورکو مونږ د جهنم کذالک دارنګي نجز الظالمین سزا ورکو مونږ ظالمانو ته مخکنے گورا مسئلہ ڈیر تفصیل سر بیان کا دا مخکن اللہ رب العزت مسئلہ تفصیل سر بیان کا آیات یہ وشتم نے ہوئے ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون نیولی دی مشرکانو معبودان دزمکنا هم ينشرون ولی دی دا معبودانم گنی سوک پیدا کولشی یعنی معبود ہو آغا سوک کی دیشی چی آغا پیدا کول کولشی بیا گورا پا دو اجتم آیات کی بل ترتیب سروئے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کچری پدی اسمان او زمکی کی نور معبودان وے علاوہ دا اللہ نان او پنظام دا اسمانو نو زمکو کی فساد براغلے وے بیا پا دروشتم آیات کی ہوئی الہ واغ سوک کی دیشی چی داغن سوک پختنی والنی لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون دا اللہ نسوک پختنی والنشتا اے مشرکانو دا تاسو دونو گٹو ملائکو انسانانو پیریانو نا چیزان تا جوڑ کری دا غین خو پختنی والشتا چی اللہ رب العزت دی پایات سلی رشتم کی ہوئی زئی سے دلیل راڑائی کنا نا قرآن پاک کی ددی خبری دلیل شتا او نا پا بلسمانی کتاب کی ددی خبری دلیل شتا چگن ما سے وعد اللہ نا بلسوک دا بندگئی دے وعدت حق دار او لائک شتا ورپسی پا آیات پینزوشتم کی ہوئے تمام پیغمبران دنیا تدا پیغام روڑے چھے لا الہ الا نفع بدون چھے بغیر دا اللہ نبل الہ دے وعدت دا بندگئی حق دار نشتا مگر اللہ و عزیم نیواز ماتا عبادتو کئی بے دا فرشتو عاجزی بیان کا اس وئی مسئلہ دمر دلائل سر ثابت شو پا مخلوقاتو کی چی چاوی چیز الہم آوزد عبادت مستحکم ما تا رکو کوئی ما تا سجدہ کوئی ما غیبان حاجتنو کرامدت کوئی زمادنم نظر من اختور کوئی آوز حاجتنو سرکولو پرکولو عالم فذالک نجزیہ جہنم دا سے کست و مند جہنم سزاور کو زکر دی مشرکانو دی شرک بارہ کے مختلف دروغ جوڑ کری کلد اللہ پا انبیاء علیہم السلام پا اولیاء و دوستانو دروغ جوڑائی چی دا مونگ دی را بلو او مونگ وایو چی دی دی مشکل و مصیبت دل رکولو زموار دی نو دا مونگ تا دویلیو دا مونگ چی قبر نا تواف کو دا دی دنم نظرانای و لسم منخت ورکو دا دوی ویلیو نا اللہ وی نیکان خلق دا خبری نکی آو بالفرض و تقدیر کچا دا سی ہوئی چی ما سی وادا اللہ نزد یو عبادت پا دی جملہ و عباداتو کی مستحکم دا رکو دا سجدی دا نظر دا رامدد شی دا توکل دا بروسی دا اعتماد نا اللہ وی دا سی کس لخمونگ دا جہنم سزاور کم آو دا سی کس اللہ وی دا خوب ظالمانو کی داخل لے نو دی آیات مبارکہ کی دی خبرہ کئی لگا باز ناپوہان سکئی سو خوب پوی خدرو جوڑی سو خوب کی مفلان بابا ولی و شہید و کتو او ما تیوی چی دی مرزون دل رکول و زز موارب اللہ وی ومن یقل منہم انی الہن چاچی اوی منہم دی ملائکونا یا منہم دی مخلوقاتونا تفسیر روح المانی کی وی منہم من الملائکا منہم اے من الخلائق چاچ پدی ملائکو پدی مخلوقاتو کیوی چی انی الہن زم عبودم زد عبادت مستحق و لائق و قابلم من دونی ہی ما سیواد اللہنا فذالک نجزیہ جہنم نو دا سی کست مونگ سزاب ورکو دا جہنم کذالک نجزی الظالمین او دارنگی سزاب ورکو مونگ ظالمانو تھا اگر دا سمر بی دینی چی پناپو ہم مسلمانانو کی رازی نو دا دا غیر قومنو اغر واجونا و عادتونا پا مونگ کی راش مونگ نمخ کی دو غٹ غٹ امتونا دا یہودو دا نسواراو دا غی دا طریقہ و چی پا انبیاء علیہم السلام بے دروغ جوڑو شرک و کفر بے کولوے بے العیاض باللہ دا مونگ تفلانی نبی ویلی نگر قرآن ترتیب وار پا غیرت ذکر کرے لکو گوری تاو چکل آوانا پارا ختمی گی سورہ بقرہ یہودیانو کفر کولنو بے پا حضرت یعقوب علیہ السلام دروغ جوڑ کل نو الله دا غوی براءت بیان کو. آیات وګورئ یوصل در دیرشم. یهودیان شرک او کفر کولو وی حضرت یعقوب علیہ السلام مونږ ته العیاذ بالله د دې يهودیت وصیت کړي. الله پایا در یوصل در دیرشم کې وای ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شهدا آیا وی تاسو شهدا حاضر او موجود اذ حضر کل چرا حاضر شوه یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تمرغ دادی یهود وی ددی یهودیت وصیت مونږ ته یعقوب علیہ السلام کړو. الله وی تاسو حاضر وی چغ تمرغ را نږدې شو اذ قال لبنیه کله چ ویلی خپل بچو تا ما تعبدون من بعدی د چا عبادت او بندگی وکوي من بعدی ما نرستو انبیاء علیهم السلام سره د ځان نرستو د دې خبرې غم وی چې زما دا بال بچو بچیا سنا د غیر الله عبادت او بندگی شروع نکي. قالو نو ویلو دې بچو دا د ځن کدن په وخت کې دا غي نه اقرار اخلي. قالو ویلو دې بچو نعبد الہک مونگا با عبادت و بندگی کو الہ کد معبود ستا و الہ آبائک او د معبود د پلار نکستا ابراہیم و اسماعیل چه حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام الہ واحدا د دې ټولو معبود یو ونحن له مسلمون او مونږ یو دی الله ته تابعدار. نو دا دای تخی چې حضرت یعقوب علیه السلام خدا وصیت کړو. لکه وګورئ سورہ آل عمران وګورئ التم دا حال دا غی ذکر کړو چې چا پام بیا علیه السلام درو جوړ کړیو. آیات وګورئ یو کم اتیایم او اتیایم بازی نسواراو پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و نورو پیغمبرانو درو جوڑ کریو چه دا مونگ دا دی عبادت و بندگی کو ندارا تا دی ویلی. اللہوی ما کان لبشر ان یؤتیه اللہ الكتاب والحکم والنبوة ما کان لبشر ندی سہی دا پار دیو بشر دا پار دیو بنی آدم ایوتیہ اللہ الکتاب چلا ورت کتاب ورکی والحکم او علم او پوہ ورکی والنبوت او پیغمبری ورکی د دې دومره انعامات او احسانات باوجود ثم یقول للناس بیا وای خلق تا کونوا عبادا لی شی عبادت کو ان کی ماتا من دون اللہ سوا د اللہ نا دا شان دی او نبی نه دے چغه تعالی دور انعامات او احسانات ور کی بیا خلق لو مال سجده کوي زما قبر ته سجده کوي مارا مدد کوي زما د نم نظر منخت ور کوي ولکن کونو ربانین لیکن انبیاء علیهم السلام وای کونو ربانین شی الله والا وس الله والا وسنی نه څنګه جوړیږي. نو دا اللہ والاو دا جوڑی دو طریقہ خی اللہ والا بسنگ جوڑی گی بما کنتم تعلمون الكتاب اللہ والا بدا سی جوڑی گی پا سبب ددی چی ای بتاسو ہمیشہ تعلمون الكتاب چی خلق لدا اللہ دا کتاب تعلیم بور کوئی و بما کنتم تدرسون او پا دے سبب چی ہمیشہ بدا کتاب للی درس و تدریس بے کوئی دا شان د انبیاء علیہ السلام دے ولا یامرکم او حکم نکئی تاسو ته پیغمبران ان تتخذوا الملائکۃ دا چونی سی ملائک والنبین او پیغمبران اربابا خدایان یامرکم بالکفر ایا حکم کئی تاسو تعالی اعوذ باللہ د کفر بعد اذ انتم مسلمون پس د دینا چ شوی ایتاس مسلمانان. نو دا دی یهود و نسواراو طریقہ وا چې شرک او کفر به کول نو چې نور به تاسو جوړ نشول وی مونږ تخپل پیغمبرانو دا سی ویلي لکن نن ناپو هوي یره افلانه ولی او شهید دل اج ژوند دی او چې خلکو لوي چې د دې حاجت او د مصیبت د لری کول بز ذمہوار باز وی خوب کی می ولیدو اور الوی چې د دې ذمہوار متاسو دور لری لری ګرځي او باز نه اپور ته وي یره ته بیمار علاج دی اطباء او ډاکټرانو سره نشتا نو سبک لال شاه فلانی بابا درگاه کې د شپې بخوبونه کې طالب خوب کې هغه حاضری کې علاج بدر تخای دا طریقې په خوان د يهود او د نسواراو طریقې حضرت عیسی علیه السلام بارک میسا نسواراو دا جوړ کړل کې سوره مائده اخر کې وګورې و م پارکې نسواراو د حضرت عیسی علیه السلام او د غید والدې بارکې دا دروغ جوړ کړل نو قران پاک داغ دروغ او تردید ذکر کړي آیات وګورئ یوسل شوارسم دا نسوارا وای چې دامون دی عیسی علیه السلام عبادت او بندگی کو یاد حضرت مریم بیبی رضی الله تعالی عنها عبادت او بندگی کو وای دارا ته دی دواړو ویلي او دا د هغه مشهور خبره ده نو پرز د قیامت با الله عیسی علیه السلام را بار کی و اذ قال الله یاد کا هغه وخت چوبو ی الله رب العزت یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم علیہ الصلات والسلام انت قلت للناس آیات ویلو دی خلقو تا دی مشرکانو کافرانو تا اتخذونی چونی سیما و امیا والد زما الہین دو معبودان دو مددگاران من دون اللہ سیوان اللہ نام اللہ تا خو پتا دا خو اللہ بدا مشرکان دی بانے بحجت قائم ہے زکه دای وی چې دی پیغمبر مونږ ته دا سی ویلو چې با زما عبادت کوی زما بندگی کوی او زب استا سو حاجتونه او مشکلات او کرامدت کیګم قال عیسی علیہ السلام وای سبحانك الله پاکی د تعالی را ما یکون لی ندی مناسب مالرا ان اقول دا چې زو یم ما خبره لیس لی بحق چن داغ مال رحقا و درستا ان کنت قلته کچری مزچ ما دا سویلی فقد علمتا نو بیشکت پی پوہے تعلم ما فی نفسی تپوہے گی پاس چز ما پزڑ کی دی ولا اعلم ما فی نفسک اوزن پوہگم پاس چیدی پا نفستا کی انکا انتا علام الغیوب بے شکتے پوئی دن کے پتمام پٹو خبرو ما قلت لهم ما خدی تنویلی الا ما امرتنی بھی مگر حاغ سچتا ما تا حکم کڑیو داغے ان عبد اللہ چلیو اللہ عبادتو بندگیو کئی ربی و ربکم چی رب زما دے و رب ستاسو دے نو دابد دی دا شرمندگی دا پارا داغی گواہی اللہ ذکر کی نو دا په خوانه ترتیب او ذکر دی آیات مبارکه کې دا مسله وضاحت سره ذکر کا و مَن یَقُل او هر هغه چا چې وي منهم د دې مخلوقاتنا یاد دې ملائکنا انی الہن چې بشک از معبودم ما ته عبادت کوي من دونه الہ د الله نا فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ نُدَاسِ كَسْتَا سَزَا بُورْكُ مُنْغَ دَ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ دَارَنْغِ نَجْزِ الظَّالِمِينَ سَزَا وَرْكُ مُنْغَ ظَالِمَانُ تَابْ